NOS-journaal. Israël roept nu 300.000 reservisten op na de Hamas-aanval van zaterdag. En daarmee is het volgens het leger de grootste mobilisatie in de Israëlische geschiedenis. In eerste instantie was sprake van meer dan 100.000 reservisten die zich bij een legerbasis moesten melden. Wat de reservisten gaan doen is nog onbekend. Nederland erkent volledig het recht van Israël om zichzelf te verdedigen. Die boodschap herhaalde demissionair premier Rutte na een bijeenkomst met de vicepremiers en andere betrokken ministers om de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden te bespreken. Rutte zei verder extra alert te zijn op de beveiliging van Joodse gebouwen, zoals scholen en synagoges. De zomers in Nederland worden droger en de winters worden natter als gevolg van de wereldwijde opwarming door de uitstoot van fossiele brandstoffen. Zelfs in het meest optimistische scenario zijn de gevolgen groot, zegt het KNMI in een nieuw rapport op basis van onderzoek van het VN-klimaatpanel. En de gewapende man die begin vorige maand werd opgepakt vanwege een dreigement op het Mediapark in Hilversum wilde presentator Tim Hofman doden, dat meldt BNNVARA. De man uit Breda liep het gebouw van Omroep binnen met een vuurwapen en een mes. Vorige week werd al bekend dat de man op 6 september was opgepakt vanwege een dreigement. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er is één korte file te melden op de A22 Velzen richting Beverwijk. Bij afrit Beverwijk staat namelijk een kapotte auto. Houd rekening met een kwartier langzaam rijden. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Het demissionaire kabinet is extra alert op de beveiliging van Joodse instellingen. We nemen alle zichtbare en onzichtbare maatregelen die nodig zijn, zei premier Rutte een uurtje geleden na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. De demissionair minister-president herhaalde vierkant achter Israël te staan, dat zaterdag tot zijn eigen verrassing grootschalig werd aangevallen door Hamas. Startpunt van een nieuwe oorlog die nog altijd voortwoedt. Naast de minister-president en de vicepremiers was ook een aantal ministers bij die Nationale Veiligheidsraad, onder en ook Dylan Jesselgus, de demissionair minister van Justitie en Veiligheid. En uiteraard ook aanvoerder en lijsttrekker van de VVD. Mevrouw Jesselgus, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst even naar dat andere nieuws waar Jeroen Tjepkema net ook over sprak. Namelijk het bericht dat kort voor deze uitzending binnenkwam dat een man een maand geleden is opgepakt met vuurwapens, met een vuurwapen en een mes bij BNNVARA, omdat hij zou hebben gezegd dat hij presentator Tim Hofman wilde doden. Wist u dat? Ik ken de zaak. Ik kan er zelf niet inhoudelijk op ingaan, uiteraard vanuit mijn rol. Maar ik ken de zaak zeker. U was ervan op de hoogte? Ja. Wat is uw reactie? Het is vreselijk. Het is vreselijk voor Tim Hofman. Het is vreselijk voor de mensen die in Mediapark werken. En u weet, ik ben al heel erg lang bezig met de veiligheid van journalisten en zorgen dat journalisten vrij en veilig hun werk kunnen doen. En laat ik zo zeggen dat dit weer laat zien waarom het hard nodig is dat we daar altijd alert op moeten zijn en nooit dat mogen vergeten. Nou, is Mediapark veiligheidsrisicogebied. Zijn er extra aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen? Daar kan ik niks over zeggen. Goed. Is er in de Nationale Veiligheidsraad ook nog over gegaan of uitsluitend over Israël? Die was bij elkaar geroepen voor Israël, dus dat is daarover gegaan. Dan gaan we daarover praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst even voor mensen die Nationale Veiligheidsraad niet zo goed kennen, want die bestaat nog niet zo lang. Wat is het eigenlijk voor een orgaan? Ja, dat is inderdaad een vergadermoment wat bij elkaar geroepen kan worden, waarbij verschillende bewindspersonen aanwezig zijn. Dat hebben we ook gedaan met de situatie in Oekraïne, met de brute inval van Rusland in Oekraïne. Waarbij we dan de informatie die we vanuit de diensten op dat moment hebben, wat is er gaande, maar ook vanuit de verschillende invalshoeken met elkaar kunnen delen, wat gebeurt er. En als er echt besluitvorming aangekoppeld is, dan wordt het weer uit elkaar getrokken. Dan kijk je, moet het in de ministerraad, moet het in een crisisoverleg, maar voor zaken die de internationale veiligheid en ook de nationale veiligheid raken en acuut opspelen, komen we bij elkaar. Ja, zo'n beetje naar het voorbeeld van grote landen die dat ook hebben, de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja. Daar zat dus de premier, vicepremiers en een aantal ministers, onder meer uw collega's natuurlijk van Buitenlandse Zaken en Defensie. Was iedereen aanwezig eigenlijk? Ik heb dat niet heel strak bijgehouden. En nou, er zijn twee bewindspersonen in het buitenland. Dat weet ik wel. Minister voor Sociale Zaken en van Buitenlandse Zaken. Ja. Dus die waren op andere manieren aangehaakt. Juist. Zeker. Goed, het ging natuurlijk ook over de situatie in Nederland als gevolg van het dreigingsbeeld dat is ontstaan, ook na de aanval van Hamas, neem ik aan, toch? Ja, dat is een onderdeel, hè. De internationale veiligheid. Wat is er gaande? Wat is de laatste informatie die we hebben? En ook wat betekent het voor de nationale veiligheid? Wat betekent het voor de nationale veiligheid? Nou, het is zaak dat we in ieder geval heel erg alert zijn. Helaas is, als je kijkt naar de Joodse gemeenschap, is de Joodse gemeenschap al veel langer, heeft te maken, moet ik zeggen, eigenlijk met zware druk vanuit antisemitische bewegingen, antisemitisme. Dus dit is niet nieuw voor de Joodse gemeenschap, dat we daar aandacht voor hebben hoe het met hen gaat. Gebouwen, scholen, synagogen, daar is al vaak extra alertheid bij geboden, helaas. Dus dat hebben we weer met elkaar geconstateerd, dat je daar ook alert op moet zijn. Dat je ook eigenlijk alles op alles moet zetten om te voorkomen dat een escalatie, wat zich daar nu wat daar nu gebeurt, dat zich niet vertaalt naar dat we dat niet importeren naar Nederland. Zijn er aanwijzingen dat het dreigingsbeeld jegens die instellingen is verhoogd? Ik kan u alleen zeggen dat we dat goed in de gaten houden en als daar waar nodig extra zichtbare en onzichtbare maatregelen treffen. Ik kan daar niet verder op ingaan. Ik hoop ook dat we het met elkaar ook rustig houden in Nederland en dat we niet tegenover elkaar komen te staan. Want dat is het laatste wat Nederland en ik denk ook de wereld nodig heeft. Ja, maar goed, als de mededeling is, we zijn extra alert op de beveiliging van die instellingen, dan is het toch wel van belang om te weten of daar reden toe is. Met andere woorden, of er aanwijzingen zijn dat die instellingen extra gevaar lopen. Weet u, de ervaring leert ons wederom helaas dat op het moment dat in het Midden-Oosten zaken gebeuren, al dan niet in relatie tot Israël, dat je altijd extra alert moet zijn in Europa en ook in Nederland rondom bijvoorbeeld Joodse gebouwen en objecten en scholen, synagogen, individuen. Omdat je ook ziet dat het antisemitisme daardoor erg aangewakkerd wordt. En dat is een hele nare constatering, maar dat weten we vanuit het verleden, dat weten we vanuit de recente jaren. En dat is ook de reden waarom we zeggen, daar moet je ook altijd alert op zijn. Ja, en als ik me niet vergis, heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gisteren gezegd dat die extra aanwijzingen er nog niet waren. Klopt dat? En niet op het niveau dat je zegt, dat gaat nu in Nederland inderdaad, loopt het uit de hand of er is iets heel heftig aan de hand. U werkt aan mijn woorden dat ik daar nooit heel erg in detail op in kan gaan. Mm-hmm. Maar ik kan tegen u zeggen dat ik hoop dat we het gewoon rustig houden met elkaar en dat het beste is voor iedereen. Ja, nou ja, goed, u was gisteren bij een bijeenkomst waar u ook de Joodse gemeenschap toesprak. Dat was een zwaar beveiligde bijeenkomst. En dat is helaas bijna elke bijeenkomst van Joodse organisaties, Joodse gemeenschap. Ook, ik weet niet of je ooit bijvoorbeeld naar een bar mitzwa bent geweest of een bad mitzwa of een andere viering binnen de Joodse cultuur en Joodse kring. Maar dan zult u ook altijd zien dat er helaas ook beveiliging is. Ik ken mensen die een bar mitzwa voor hun zoon organiseren en altijd eerst moeten nadenken over de veiligheidsmaatregelen en pas daarna kunnen nadenken over de catering en de hapjes. Dus dat is de schrijnende situatie waar heel veel Nederlandse Joden mee te maken hebben. En gisteren was daar ook extra beveiliging ook weer aanwezig. Juist. Vanwege de aard van die bijeenkomst en de aanwezigen? Ja, dit is waar de Joodse gemeenschap in Nederland al jaren mee te maken heeft. En gisteren was dat niet anders. Ja. Nou, is de mededeling aan Joodse instellingen in Antwerpen, houdt ramen en deuren uit voorzorg gesloten. Ik kan niet helemaal bedenken waar dat vandaan komt, maar zou dat ook voor Nederland een verstandige maatregel zijn? Nou, wij hebben in Nederland, in verschillende steden is er altijd al extra alertheid, zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen rond bepaalde gebieden, gebouwen en noem maar op, vanuit die de Joodse gemeenschap raken. En ik denk dat elk land, elke gemeente ook zelf dan die weging maakt. En dat is niet de oproep nu vanuit ons. Nee, dus dat is geen oproep die u vanuit uw verantwoordelijkheid doet. Nee, en het is ook zeker op dit moment in dit onderwerp zijn vooral de burgemeesters in de lead, dus per gemeente. Want het raakt direct de openbare orde als er iets niet zo goed zou zijn. Dus dat wordt in elke gemeente specifiek afgewogen wat is hier extra wel of niet nodig. Ja. Intussen is op het Binnenhof de Israëlische vlag gehesen. Ik heb een foto gezien op uw X-lijn, zoals dat tegenwoordig heet. Ook bij u voor de deur bij het departement van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daar is ook de Israëlische vlag in top gegaan. Dat is overigens niet overal in het land het geval. Er zijn ook gemeenten die gewoon de Nederlandse vlag half stok hangen. vervangen. U zegt dat aan de burgemeester zelf, maar tegelijkertijd zijn er ook oproepen om dat vooral zoveel mogelijk wel te doen. Waar staat u eigenlijk in deze discussie? Nou, waar ik sta is duidelijk. De vlag wappert op dit moment ook boven het gebouw van Justitie en Veiligheid. Inderdaad, Binnenlandse Zaken. We zitten in een gezamenlijk gebouw. Ja. Dus dat is wat ik een belangrijk statement vind. Ik vind het ook belangrijk dat burgemeesters zelf in hun gemeente kunnen kijken wat is hier het meest passend en hoe zorg ik ervoor dat ik, ook goed naar de gemeenschappen luister. Ja. Het mag duidelijk zijn waar ik voor heb gekozen. Ja. Nou ja, ik vraag het ook omdat de buitenlandwoordvoerder van de VVD-fractie, Ruben Brekelmans, wel oproept om zoveel mogelijk overal de Israëlische vlag in top te hijsen. Nou ja, maar kijk, en mensen kunnen daar natuurlijk toe oproepen. En ik weet dat in verschillende gemeenteraden daarover gesproken is. En dat is ook de plek waar je dat dan moet wegen of dat lokaal wel of niet gedaan wordt. Ja. Voor mij, waarom is het belangrijk? Er heeft afgelopen weekend een enorme terreurdaad plaatsgevonden. Is nog gaande, waarbij onschuldige burgers bruut zijn afgeslacht, ontvoerd, gegijzeld. En je laat zien dat je daarmee, als je zegt, ik roep Hamas op om te stoppen met de terreurdaden. Ik sta achter Israël en Israëls recht om zich te verdedigen. En dat laat ik zien met deze vlag. Dat laat je ook zien dat je met elkaar tegen terreur bent. Ja. Dat is wat het uitstraalt. Dus eigenlijk roept u wel op om zoveel mogelijk die vlag uit te steken? Ik ben blij dat we het hier in Den Haag in ieder geval hebben gedaan. Overigens melden Israëlische media op dit moment dat explosies plaatsvinden in onder meer Jeruzalem en Tel Aviv. Dus dat zijn de laatste ontwikkelingen. Eerder werd al bekend vanochtend dat Israël 300.000 reservisten heeft opgeroepen en dat de defensieminister van het land beveelt om een totale blokkade in te stellen van Gaza. Dat betekent geen elektriciteit, voedsel en brandstof meer naar de Gazastrook. Volgens die defensieminister vanuit Jeruzalem. Wat vindt u daarvan eigenlijk? Weet u, deze daad van terreur, wat zaterdagochtend begon, ik denk dat vrijwel iedereen heel snel doorhad, dit gaat heel heftig worden. En dit gaat vooral heel erg heftig worden richting alle onschuldige burgers in Israël en in de Palestijnse gebieden. Ja. En dat is ook wat je nu gaat zien. En dat is ook waarom dit zo ongelooflijk pijnlijk is. Ja. Onschuldige mensen, waar ze zich ook op dat moment bevinden, die gaan hier dupe van worden. Nou ja, kijk, als het kabinet en u ook zegt, Israël heeft het recht om zich te verdedigen, maar vervolgens wordt een heel deel van het land afgesloten en wordt de bevolking daar onthouden van elektriciteit en voedsel en aan verwante zaken. Hoort dat dan bij het recht van zelfverdediging of gaat dat een stap verder? Als je het hebt over een terroristische aanslag waarbij 260 jongeren alleen al op één locatie bij een festival bruut zijn afgeslacht. Ja. Dat is het dubbele aantal van wat we bij Bataclan hebben gezien een aantal jaar geleden bij de aanslag die in Parijs plaatsvond. Mm. Dan hoort wat mij betreft daar niet een ja maar bij. Daar hoort dan bij dat je als internationale gemeenschap tegen Israël zegt, ik sta achter jouw recht om jezelf te verdedigen. Ja. En dat niet vanuit Nederland vervolgens te gaan recenseren over hoe ze dat doen. Nee, maar goed, tegelijkertijd hebben jullie in die Nationale Veiligheidsraad wel besproken dat de ontwikkelingshulp aan de Palestijnse gebieden niet wordt gestopt. Zo zei de demissionair minister-president ook na afloop van die bijeenkomst. En hij wees er daarbij ook op dat de Palestijnen in Gaza ook al 16 jaar onder het juk van Hamas leven. Met andere woorden, als je de organisatie, dus de terroristische organisatie Hamas wil straffen, maar je neemt vervolgens een hele bevolking mee, is dat dan de route? Ja, maar dat is het schrijnende van dit alles. Dat inderdaad onschuldige mensen, ook in de Palestijnse gebieden, ook in Gaza, al zo lang slachtoffer zijn van terroristen. En wat zijn de alternatieven van Israël na zo'n enorme, brute terroristische aanslag en aanval wat niet geëindigd is? Ga je dan zeggen, nou, doe even een pas op de plaats en laat een goed gesprek voeren? Ik begrijp dat dat niet op dit moment kan. En wat ik ook storend heb gevonden de afgelopen dagen is dat er ook mensen zijn die doen alsof de inzet van een terroristische organisatie als Hamas hetzelfde is als de Palestijnse zaak. Daarmee schaar je al die onschuldigheid onschuldige Palestijnen daaronder en zet je ze in een hoek van de terroristen. En dat moet je niet doen. Ja. Hamas heeft niks te maken met die Palestijnse zaken. Het is een terreurorganisatie die met terreur zich richt op het vernietigen van Israël. Dat is iets heel anders dan strijden voor vrede op een bepaalde manier die we ook allemaal zouden kunnen begrijpen. En dat is waarom ik ook steeds zeg, er past hier geen ja maar. Dit is een terroristische aanslag en die hoort ook als zodanig veroordeeld te worden. Maar betekent dat dan ook dat er geen grenzen zijn aan de steunverlening aan Israël? Met andere woorden, dat er geen rode lijn wordt getrokken door Nederland bij de manier waarop Israël zich verdedigt? Weet u, we zijn nu 2 dagen verder. De gruwelijkheden gaan door. Gisteravond werd duidelijk dat er al 260 lijken zijn gevonden van jonge mensen die het leven aan het vieren waren bij een festival voor vrede. Ja. Ik vind het op dit moment niet passend om te zeggen hoe Israël zich dan wel of niet zou moeten verdedigen. Nee. Het gaat er nu om dat we als internationale gemeenschap zeggen, wij zijn verenigd tegen terreur. Goed, er zijn inmiddels aan Israëlische zijde meer dan 700 doden te betreuren. En aan Palestijnse zijde inmiddels al meer dan 400. Tegelijkertijd merk je in Nederland, in het hele publieke debat over deze zaak, dat wie wat dan ook zegt, aan welke kant van de medaille die ook staat, en of hij de Palestijnse zaak is toegedaan of de Israëlische zaak, dat de gemoederen nogal snel verhit raken. Is u dat ook opgevallen? Ja, en ik zou graag willen dat we ons verenigen tegen terreur. De terroristische daden van Hamas zijn niet gelijk aan de Palestijnse zaak. Niet doen. Ga dat dus niet op één lijn zetten. Het heeft me ook pijn gedaan, waarbij afgelopen weekend, als je die gruwelijke beelden ziet, weet dat de baby's ontvoerd zijn, weet dat vrouwen afgeslacht worden en hun naakte lichamen volgens door straten worden gesleurd. Dat je dan de straat op gaat om te demonstreren voor de Palestijnse zaak. Waarom zou je die dingen op dat moment aan elkaar verbinden? Mensen zijn vrij om het te doen. Moeten het doen als ze dat graag willen. Maar het doet me wel pijn, omdat ik zou wensen dat we ons verenigen in de strijd tegen terreur. Van waar de terreur ook vandaan komt. Dit dus zijn taferelen die we van ISIS kennen. Dit zijn die taferelen. Daar is geen ja maar mogelijk. Is geen nuance mogelijk. Dus als mensen nu de straat op gaan om van hun demonstratierecht gebruik te maken om te pleiten voor de Palestijnse zaak, zegt u eigenlijk met zoveel woorden dat u dat ongepast vindt op dit moment? Demonstreren is een groot goed, dus dat mag, is ook gebeurd. Waarvan akte? Ik zeg wel, ik vind het lastig te rijmen met, je ziet de beelden van naakte lichamen door straten gesleept worden van onschuldige burgers. Ja. Je weet dat hier achteraan nog zoveel ellende van gaat volgen, waar zoveel onschuldige burgers in Israël en in de Palestijnse gebieden slachtoffer van gaan worden. Hm. Waar ben je nou? Wat ben je nou op straat aan het vieren? En het waren ook oproepen, hè, om deze actie te steunen, zag je online verder rondgaan. Ik denk hoe. Nou ja, goed. U merkt het, ik vind daar als mens heel veel van. En volgens hebben we demonstratierecht in Nederland. En als dat binnen die grenzen valt, dan kunnen mensen dat doen. Maar dat betekent niet dat ik daar niet vervolgens ook gevoelens bij kan hebben. Het doet u pijn, zei u net. Ja, ik zou graag ons met elkaar verenigd willen zien tegen terreur. Dit is niet iets. Ik wil ook niet die ellende van daar hier naartoe importeren. Ik wil absoluut niet dat we hier tegenover elkaar komen te staan. Maar je moet wel echt realiseren, in een land waar je zelf de vrijheden hebt, die moet je dan ook goed inzetten en goed gebruiken. En kijk wat daar gebeurd is en neem daar nou afstand van. Over die neem de afstand van, spreek je walging daarover uit. Dat is eigenlijk. Juist. Over vrijheden gesproken, dat brengt ons ook bij uw lijsttrekkerschap wat dichter bij huis. Want het aantal conflicten neemt nogal toe. Niet alleen in Israël, waar die oorlog nu is uitgebroken. We hebben natuurlijk de oorlog in Oekraïne, waar de Russen over de vloer zijn gelopen. We hebben in de tussentijd ook spanningen tussen Nederland en Polen. Vanwege die voetballers bij AZ. Is daar nog nieuws over trouwens? Vraag ik even aan de demissionair minister van Justitie. Bij mij niet bekend. Dus het kan zijn dat het er is, maar dan is het even met de afgelopen dagen niet tot mij gekomen. Nee. Nou ja, goed. In ieder geval moest de Nederlandse ambassadeur op het matje komen in Warschau. Hebt u daar dan nog wat van vernomen? Ik heb het zelf nog niet gezien. Ik heb wel natuurlijk gereageerd naar aanleiding van die wedstrijd. Hè. Dat was AZ tegen Legia Warschau, waarbij er zoveel uit de hand is gelopen. Er zijn agenten gewond geraakt, er is een steward gewond geraakt. Dat dan vanuit Polen volgens wordt gezegd, binnen een minuut praktisch, laten we eens kijken waar de Nederlandse politie fouten heeft gemaakt. Ik vond dat echt de omgekeerde wereld. Uiteindelijk zal je altijd moeten kijken bij zulke heftige incidenten. Wat is er gebeurd en wat is er aan de hand? Nou, daar moet gewoon lokaal naar gekeken worden. Maar het ging mij om de oproep van de Poolse minister-president ook bijvoorbeeld om het Nederlandse justitiële systeem zo ongeveer langs een meetlat te leggen. In elk geval dat er een onderzoek moest komen naar de zuiverheid van onze democratische rechtsstaat, om het zo maar te zeggen. Nou, en wat ik toen heb gezegd en wat ik nu graag herhaal is dat wij dat in ons land zelf wel doen. Dat ik volledig achter onze politie sta. Op het moment dat er dingen gebeuren, doen we er altijd onderzoek naar. Ja. En ik zou het waarderen als de Poolse president ook kijkt naar zijn eigen club en naar zijn eigen mensen. Voetbal hoort voor de lol te zijn. En als je vervolgens weet dat er een steward gewoon thuis zit, agenten gewoon thuis zitten, dan heb je echt even de prioriteiten niet helemaal op orde. Juist. Maar goed, het is in ieder geval spanning ook op het gebied van de rechtsstaat binnen de grenzen van de Europese Unie. Nou, is dat al een tijdje bezig. Maar ook bij aankomende lidstaten. En dat brengt ons dan toch op de toekomst. Want u begint aan een toekomst als politiek leider van de VVD. Ik neem aan dat u dat een tijdje wil blijven, toch? Zou wel mooi zijn. Ja. Graag. Ja. Nou, dan krijgt ik ben u net dus, bezig, dus maar, ja hoor. Ja, ja, zeker. Ja. Dan krijgt u dus ook te maken met een veranderende wereldorde. De op regels gebaseerde wereldorde staat onder druk. En dan kijk ik bijvoorbeeld naar aankomende landen van de Europese Unie. Althans, die willen graag heel graag lid worden. Servië, Kosovo, dat is echt bij ons om de hoek. Wat voor een tijd gaan we tegemoet, denkt u eigenlijk, met het oog op de internationale veiligheid? Nou ja, u zegt het wel goed. Er gebeurt heel veel tegelijk. Wat tot heel veel zorgen ook kan leiden en leidt. En dat maakt ook extra belangrijk, denk ik, dat je op het internationale niveau stabiele leiders hebt. En als je kijkt naar wat Mark Rutte de afgelopen jaren daar heeft neergezet en Nederland ook heeft neergezet als een stabiele partner die vooral bijdraagt aan oplossingen en aan vrede en aan rust. Mm-hmm. Nou, dan is dat iets waarvan ik vind dat wie ook de nieuwe premier mag worden straks, dat die daar ook aan moet bijdragen. Zorgen dat we hebben juist, denk ik, dat soort inzet nodig in een hele instabiele wereld. En ook altijd kijken, dan vervolgens op Europees niveau en naar je eigen land. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat ik daar niet in word meegezogen, dat het hier stabiel blijft en dat we het ook met elkaar, dat we ook straks met elkaar kunnen blijven zeggen dat we het goed voor elkaar hebben. Was dit nou een oproep aan Mark Rutte om onder uw leiderschap van de VVD toch nog even een tijdje premier te blijven? We hebben straks verkiezingen. Daarna gaan we zien wat er uit de verkiezingen komt en hoe de onderhandelingen daarna met wie dan ook gaan. Maar de rol die Nederland, dankzij Mark Rutte, de afgelopen jaren op het internationaal toneel heeft gehad. Een stabiele partner die ook altijd een stap vooruit doet en nooit vergeet wat de hoofdtaak is. En dat is Nederland en Nederlanders veilig houden. En nou, ik hoop dat wie hem ook opvolgt dat ook scherp houdt. Ja, maar het is geen beroep op hem om nog een tijdje premier te willen blijven. Ja, het hangt er vanaf hoe lang we met elkaar gaan onderhandelen en wie aan die onderhandelingstafel zit. En hij heeft energie zat. Maar er zijn ook allemaal mensen die zeggen, laat mij eens proberen. Ja, u bijvoorbeeld. Het zou kunnen. Ja, hoe bedoelt u zou kunnen? Nou, dat is aan de kiezer. Ja, daar ga ik zelf niet over. Als u de grootste wordt, wel toch, neem ik aan. Nee, maar natuurlijk. Het is wel, ik sta klaar om de verantwoordelijkheid te pakken, maar het is aan de kiezer om te bepalen of dat of aan de VVD ja, is. Dat is ja, en dat hoe is dan te daarna het wel eruit ziet of niet. In natuurlijk een democratische rechtsstaat, inderdaad. Ja. Stel nu dat u niet de grootste wordt, maar bijvoorbeeld de op 1 na grootste of de op 2 na grootste. Hebt u dan al besloten wat u gaat doen? Ik bedoel, u hebt zich eerder wel eens hardop denkend uitgelaten over de stappen die u dan zou zeggen. Maar in dit tijdsgevricht, nu de meeste verkiezingsprogramma's er zijn, met de peilingen zoals ze nu zijn in aanloop naar die verkiezingen, hebt u er al een beslissing over genomen eigenlijk? Nee. Nee, we beginnen eigenlijk net aan die campagne. We hebben nog volgens mij iets meer dan 45, 46 dagen te gaan. Ja. Dan is het 22 november, dan moet de kiezer zich uitspreken. En dan zie je überhaupt wat de uitkomst is en wat voor combinaties wel of niet mogelijk zijn. Ja. We leven in een coalitieland, gelukkig maar. Ja. Maar dat wordt daarna ingewikkeld zat. Juist. Dus ik ben vooral mij aan het richten op ons eigen verhaal, mijn eigen verhaal. En begrijp hoe kan ik bijdragen aan het oplossen van problemen. Dus bij winst gaat u voor het premierschap. En als dat niet het geval is, weet u nog niet of u in de Kamer blijft of als vicepremier bijvoorbeeld een kabinet in zal gaan? Ik zal op dat moment weer kijken waar kan ik van de meeste toegevoegde waarde zijn. En dat zal altijd gaan over wat kan je doen om het leven van mensen beter te maken. Dat gaat niet over mijn stoel.